یا مصطفیٰ عطا ہو پھر اذن حاضری کا، یا مصطفیٰ عطا ہو پھر اذن حاضری کا، کر لو نظارہ آ کر، کر لو نظارہ آ کر، میں آپ کی گلی کا، کر لو نظارہ آ کر، یا مصطفیٰ خدا گلی کا، یا مصطفیٰ عطا ہو ایک بار تو دکھا دو، رمضان میں مدینہ ایک بار تو مدینہ، بے شک بنا لو آقا، بے شک بنا لو آقا، مہمان دو گھڑی کا، بے شک بنا لو آقا، روتا ہوا افسانہ بھی سناؤں، آقا افسانہ بھی سناؤں، میں اپنی بے کسی کا افسانہ بھی سناؤں، میں اپنی بے کسی کا، کر لو نظارہ آ کر، یا سید مدینہ بس آپ ہی نبھانا، دو ہو بڑا کمینہ، دو ہو بڑا کمینہ، پر ہوں تو آپ ہی کا، دو ہو بڑا کمینہ، پر ہوں تو آپ ہی کا، یا مصطفیٰ عطا ہو پھر اذن حاضری کا، کر لو نظارہ آ کر، یا مصطفیٰ گناہوں کی عادتیں نکالو، یا مصطفیٰ نکالو، جذبہ مجھے عطا ہو آقا، جذبہ مجھے عطا ہو، سنت کی پیروی کا جذبہ مجھے عطا ہو، سنت کی پیروی کا کر لوں نظارہ آ کر اللہ حبِ دنیا سے تو مجھے بچانا، اللہ حبِ دنیا سے تو مجھے بچانا، سائل ہوں یا خدا میں سائل ہوں یا خدا میں، عشق محمدی کا سائل ہوں یا خدا میں، عشق محمدی کا سائل ہوں یا خدا میں، دل سے غرور نکلے بغیر حضور نکلے، دل سے غرور نکلے بغیر حضور نکلے، یا رب مجھے بنا دے، یا رب مجھے بنا دے، بنا دے یا رب مجھے بنا دے، پیکر تو عاجزی کا یا رب مجھے بنا دے، امام رب رحمت دے دے تو استقامت، امام رب رحمت دے دے تو استقامت، دیتا ہوں واسطہ میں، دیتا ہوں واسطہ میں تجھ کو تیرے نبی کا، دیتا ہوں واسطہ میں تجھ کو تیرے نبی کا، دیتا ہوں واسطہ میں اللہ اس سے پہلے ایمان پہ موت دے دے، اللہ اس سے پہلے ایمان پہ موت دے دے، نقصان میرے سبب سے، نقصان میرے سبب سے ہو سنت نبی کا، نقصان میرے سبب سے ہو سنت نبی کا، کچھ نے کیا کما لے جلد آخرت بنا لے، کچھ نے کیا کما لے جلد آخرت بنا لے، کوئی نہیں بھروسہ، کوئی نہیں بھروسہ، اے بھائی زندگی کا کوئی نہیں بھروسہ، اے بھائی زندگی کا کوئی نہیں بھروسہ، اور میزان پہ سب کھڑے ہو اعمال کل رہے ہو، میزان پہ سب کھڑے ہو اعمال کل رہے ہو، رکھ لو بھرم خدا را، رکھ لو بھرم خدا را، عطار قادری کا رکھ لو بھرم خدا را، میزاں پہ سب کھڑے ہو اعمال کل رہے ہو، رکھ لو بھرم خدا را، عطار قادری کا یا مصطفیٰ عطا ہو، پھر اذن حاضری کا کر لوں نظارہ آ کر، پھر آپ کی گلی کا الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله نويت سنة الاعتكاف مٹھے مٹھے سائیں بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، جب کبھی داخل مسجد ہونے کا شرف حاصل ہو ضرور اعتکاف کی نیت کر لیا کیجئے، جب تک مسجد میں رہیں گے ثواب کے حقدار ہوں گے۔ یاد رکھیے، مسجد میں کھانا پینا، سونا، سحری، افطار یہ سب شرعاً جائز نہیں۔ اگر اعتکاف کی نیت کی ہوئی تھی تو ضمناً مسجد میں کھانا پینا، سونا، سحری، افطاری کی اجازت ہو جائے، مگر کھانے پینے سونے وغیرہ کے لیے اعتکاف کی نیت نہ کریں، ثواب کے لیے کریں۔ اور یہ اس کا سائیڈ پروفٹ ہوگا کہ کھانا پینا وغیرہ جائز ہو جائے گا۔ نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں، دل ہی میں نیت کر لیجئے کہ میں اعتکاف سے ہوں، اب معتکف ہو گئے، دل میں نیت حاضر ہوتے ہوئے زبان سے بھی دوہرا لینا یہ زیادہ اچھا ہے. خواہ اپنی مادری زبان ہی میں کہہ لیجیے کہ میں اعتکاف کی نیت کرتا ہوں. اردو میں بھی کر سکتے ہیں کہ میں اعتکاف کی نیت کرتا ہوں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. 1432 سنہ ہجری کے ماہ رمضان المبارک کا آج 13واں روزہ ہے. عشر مغفرت اپنی برکتیں لٹا رہا ہے. کثیر معتکفین عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں جمع ہیں. مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے. تبلسکے کے باقاعدہ سوال جواب کا آغاز ہو. مزید ثواب بڑھانے کے لیے آئیے اچھی اچھی نیتیں کیے لیتے ہیں. تو حسب حال اچھی اچھی نیتیں کر لیجئے. اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کے لیے اچھی اچھی نیتیں کرتا ہوں. اول تاخیر مدنی مذاکرے میں شریک رہوں گا. موبائل فون بند رکھوں گا, نہ فون کروں گا نہ فون اٹینڈ کروں گا, نہ کسی کو میسج کروں گا نہ اٹینڈ کروں گا, بلکہ یہ بھی نہیں دیکھوں گا کہ کس کس کا فون آیا ہے. بلا وجہ کپڑے یا بدن یا داڑھی یا سر کے بال سہلانے, دھاگے دریوں کے نوچنے, زمین پر انگلیوں سے کھیلنے, انگلیاں نچانے, ادھر ادھر دیکھنے, باتیں کرنے, ٹیک لگانے, پردے میں پردہ نہ ہونے کی صورت میں گھٹنے کھڑے کر کے دوسروں کے لیے بدنگاہی کا باعث بننے, گھٹنوں میں سر رکھنے, دوسرے کو اشارے کر کے دوسرے کو اشارے کرنے, اٹھ کر چل پڑنے وغیرہ غافل کرنے والی حرکتوں سے بچتے ہوئے علم دین کی تعظیم کی خاطر جہاں تک ہو سکا دو دانوں بیٹھ کر علم دین سمجھنے کے لیے نگاہ نیچی کی خوب کان لگا کر سنوں گا. چلیے جو دو زانوں نہ ہو, اگر کوئی حرج نہ ہو دو زانوں ہو جائیے جب تک تھک نہ جائیں. صلو علی الحبیب وغیرہ سن کر ثواب کمانے اور صدا لگانے والے کی دل جوئی کے لیے نمایاں آواز سے جواب دوں گا. ضرورتاً سمٹ کر دوسرے کے لیے جگہ کشادہ کروں گا. دھکا وغیرہ لگا تو صبر کروں گا. گورنے جھڑکنے الجھنے سے بچوں گا. حق پر ہونے کے باوجود نہیں جھگڑوں گا, خاص خاص باتیں لکھ لوں گا. حسب موقع عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رضی اللہ تعالی عنہ اور رحمت اللہ تعالی علیہ پڑھوں گا. مدنی مذاکرے کے بعد خود آگے بڑھ کر سلام و مصافحہ اور انفرادی کوشش کروں گا. بنیت ادائے سنت بات کرتے ہوئے مسکراتا رہوں گا. مزید اپنے لیے بھی اچھی اچھی نیتیں بڑھائی لیتا ہوں. پارہ 14 سورۃ النحل آیت نمبر 125. ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ ترجمہ اے کنز الایمان, اپنے رب کی راہ کی طرف بلاؤ پکی تدبیر اور اچھی نصیحت سے, میں دیے ہوئے احکام کی تعمیل کروں گا. بخاری شریف میں وارد اس فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, بلغوا عنی ولو آیہ, یعنی پہنچا دو میری طرف سے اگر چیک کیا ہے تو, کی پیروی کروں گا, نیکی کا حکم دوں گا اور برائی سے منع کروں گا. عربی و انگریزی اور مشکل الفاظ اور اشعار بولتے وقت دل کے اخلاص پر توجہ رکھوں گا, یعنی اپنی علمیت کی دھاک مٹانی مقصودی تو بولنے سے بچوں گا. مدنی قافلے مدنی انعامات نیز علاقائی دورہ برانے کی دعوت کی رغبت دلاؤں گا. مدرسۃ المدینہ کا بھی شوق دلاؤں گا. نظر کی حفاظت کی عادت بنانے کی خاطر جواب دینے, بیان کرنے, بیٹھے رہنے، گفتگو کرنے، چلنے پھرنے وغیرہ میں حتی الامکان نگاہ نیچی رکھوں گا، قہقہ لگانے اور لگوانے سے بچوں گا، فالتو جملے اور غیر ضروری الفاظ سے اجتناب کروں گا۔ آج کے مدنی مذاکرے اور اب تک کی جو میرے پاس نیکیاں ہیں ان پر اللہ کی رحمت سے ملنے والا ثواب برائے جناب رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم و وسیلہ رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جملہ انبیاء و مرسلین، خلفاء راشدین، امہات المؤمنین، ائمہ اربعین بالخصوص ائمہ مجتہدین بالخصوص ائمہ اربعہ اور ان کے مقلدین، جملہ سلاسل طریقت کے بزرگان دین بالخصوص سلاسل اربعہ قادریہ، چشتیہ، سہروردیہ، نقشبندیہ کے مرشدین اور ان کے مریدین، خصوصاً سلسلہ علیہ قادریہ رضویہ کے جملہ مشائخ و مریدین، مدنی قافلوں کے مسافرین، مدنی انعامات کے عاملین، تمام معتکفین اور جملہ مؤمنات و مؤمنین، مسلمات و مسلمین، آمین۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے، آپ سوالات کیجئے، ہر سوال کا جواب اور وہ بھی ثواب دے پاؤں یہ ضروری بن پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کروں گا، آپ بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں، مجھے آئیں بائیں شائیں کرتا اپنے موقع پر بلا وجہ اڑی کرتا نہیں بلکہ شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے بابا جان، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بابا جان کی بارگاہ میں میرا سوال ہے کہ اعتکاف کے دوران مکمل سنجیدگی کے ساتھ کیسے رہا جائے؟ سنجیدگی پر غور کیا جائے، اپنا محاسبہ کیا جائے، یعنی فکر مدینہ کر کے کہ آج میں نے کیا کیا غیر سنجیدہ حرکت کی۔ دیکھیں، مسکرانا یا نیکی کی دعوت دینا، کسی کو سنت بتانا، ملنے والے کے ساتھ پرتپاک طریقے پر ملنا، یہ سنجیدگی کے منافی نہیں ہے، یہ ہونا چاہیے۔ یعنی یہ نہیں ہونا چاہیے کوئی ملنے بھی آیا تو ایک دم منہ پھولا ہوا رکھے کہ میں سنجیدہ بن گیا ہوں، تو یہ پھر سنجیدہ نہیں، پھر یہ کہیں بد اخلاقی میں نہ جا پڑے کہ بیچارہ بڑا جذبے کے ساتھ کوئی ملنے اور آپ نے منہ چڑھا کے رکھا ہے کہ صاحب میں موتقیب ہوں، سنجیدہ بن گیا ہوں۔ تو ایسی سنجیدگی مطلوب نہیں ہے شریعت کو۔ میرے حقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سب سنجیدوں سے سنجیدہ تھے اور سارے ملنساروں سے بڑھ کر ملنسار تھے، تو ملنساری تو نیکی کی دعوت کی جان ہے، یہ ہونی چاہیے، خوش اخلاقی، ملنساری۔ تو اب یہ کہ مباح حرکتوں سے وائرل بچے کہ جن میں نہ ثواب ہے نہ گناہ ہے، اور خصوصاً مذاق مسکری، اور وہ بھی مسجد کے اندر، وہ تو پھر تو جیسی مذاق مسکری اس کے مطابق حکم شرعی بھی لگے گا اس پر۔ اگر دل آزار مذاق مسکری ہے وہ تو مسجد کے باہر بھی حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے، اور یہ واقعی سنجیدگی کی الٹ ہے۔ تو ہمارے مسجدوں میں بھی معتکفین، چونکہ وہ پورا دن رات اندر پڑے رہتے ہیں اور ذہنی تربیت نہیں ہوتی، نفس و شیطان بھی پیچھے لگے رہتے ہیں، تو مذاق مسکریاں فضول باتیں، دہشت گردیوں کے تذکرے، سیاستوں کے تذکرے، ادھر یہ ہو گیا، ادھر وہ ہو گیا، ادھر گاڑی الٹ گئی، ادھر فائرنگ ہو رہی ہے، ادھر فلا ہو رہا ہے، ادھر بس جلا دی، ادھر ویگن جلا دی، مسجدوں کے اندر بھی یہ گفتگو ہوتی ہوگی۔ تو اگر ایسا ہے تو پھر اب غیر سنجیدگی کس کو بولتے ہیں کہ یہ اس طرح کی گفتگو تو مسجد میں کرنے کی اجازت ہی نہیں ہے۔ معتکف کو صرف ضرورت کی بات مسجد میں کرنے کی اجازت ہوتی ہے، وہ بھی اس طرح کہ کسی نماز پڑھنے والے، تلاوت کرنے والے یا سونے والے کو ایذا نہ پہنچے۔ باقی تو معتکف کے لیے بھی یہ وعید موجود ہے کہ مسجد میں دنیا کی باتیں نیکیوں کو اس طرح کھا جاتی ہیں جس طرح آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ ایسا نہ ہو کہ ثواب کمانے کے لیے آپ دور دور سے سفر کر کے مسجد میں معتکف ہوئے اور جب پلٹے تو گناہوں کا گٹھر لے کر پلٹے، تو پھر احتکاب نہیں کرنا چاہیے۔ اگر ایسی پوزیشن ہے، ایسی عادت خراب ہے کہ گناہوں سے مسجد میں بھی بچ نہیں سکے گا، بد نگاہیاں کرے گا، امردوں سے دوستیاں کرے گا، اس کو بغل میں رکھے گا، اس کے پاس بیٹھے گا اور لطف اٹھاتا رہے گا، تو معاذ اللہ پھر مسجد میں نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ یہ کام تو مسجد کے علاوہ بھی حرام ہے۔ نشاوت کے ساتھ جب کہ ہو تو بہرحال یہ کہ سنجیدگی پیدا کرنے کے لیے اپنے اس کردار کا محاسبہ لے کہ میں کیا کیا غیر سنجیدہ حرکت کر سکتا ہوں۔ اگر ہو گئی ہیں ایسی غیر سنجیدہ حرکتیں کہ جو گناہ بھری ہیں، پھر تو اس کی توبہ واجب ہے۔ جب بھی کسی سے گناہ ہو جائے تو امام غزالی علیہ رحمۃ اللہ الوالی نے لکھا ہے کہ فوراً توبہ کرنا واجب ہے، میں تاخیر بھی نہیں کرے، تاخیر کرے گا تو اس تاخیر کا بھی ایک گناہ ہو جائے گا۔ توبہ کرے اور اپنے اندر خوف خدا پیدا کرے اللہ تبارک و تعالی کے قہر و غضب سے اپنے آپ کو ڈرائے، عذاب قبر و جہنم سے خوف دلائے۔ تو جو خوف خدا والا ہوگا، واقعی خوف خدا والا ہوگا، اللہ تبارک و تعالی کے عذاب سے ڈرنے والا ہوگا، مسلمانوں کی دل آزاری سے بچنے والا ہوگا، وہ سنجیدہ ہو جائے گا۔ باقی جو بے باک ہوگا اس کا سنجیدہ ہونا مشکل ہے۔ اس کا مذاق اڑایا، اس کا مذاق اڑایا، زیادہ بولتا ہوگا، زیادہ بولنے والا سنجیدہ نہیں ہوتا، یہ تو بالکل دیکھی والی بات ہے۔ یعنی زیادہ بولنا ہی غیر سنجیدگی ہے، اور یہ بھی اگر میں کہوں کہ 99.9 افراد کی یہ حالت ہے کہ وہ زیادہ بولتے ہیں تو غلط شاید نہیں ہے، مبالغہ نہیں ہے، بولتے ہی چلے جاتے ہیں، بولتے ہی چلے جاتے ہیں، بولتے ہی چلے جاتے ہیں۔ یعنی کہ لاکھ سمجھاؤ ان کے منہ سے الفاظ جو ہے نا وہ سرکتے رہتے ہیں، پھسلتے رہتے ہیں، نکلتے رہتے ہیں۔ اس کا تجربہ بہت ہوتا ہے میرے کو، آج سے نہیں برسوں سے۔ جیسے کہ وہ رمضان ہال میں جمع ہوتے ہیں، بولتا ہوں کہ بھئی بیٹھو بیٹھو یہ مت بولا کرو، مگر پھر روز بولتا ہوں، یہ روز بیٹھو بیٹھو بولتے ہیں، میں بولتا ہوں کہ تم لوگ چپ ہو جاؤ تو انشاءاللہ امن ہو جائے گا۔ تو جب ان کو یاد آتا ہے چپ ہوتے تو امن قائم ہو جاتا ہے، یہ غالباً بہتوں کا تجربہ ہوگا۔ تو بولتے ہیں بےچاروں کو راہ نہیں جاتا، ہٹ جاؤ بیٹھ جاؤ۔ وہ 3.5 آدمی جمع ہے نا، تو بھی وہ ایک دم دھکم پیل شور شراپا انہوں نے کرنا ہے۔ اب یہ غیر سنجیدگی نہیں تو کیا ہے؟ ہاں بات سنجیدہ ہوتے ہیں، وہ دیوار کے ساتھ بےچارے یا جہاں کونا کھانچا ملا وہ سر جھکا کے بیٹھے ہوتے ہیں، پر ان کی تعداد یعنی کہ 100 میں سے 0.5% بھی ہو تو ہو، بہت کم ایسے۔ باقی کیا جوان کیا بڈھا سب مطلب وہ زور آزمائیاں کر رہے ہوتے ہیں۔ اگرچہ پہلے کی نسبت تو اس دن 2-3 دن پہلے جو میں نے معروضات پیش کیے فرق بہت پڑ گیا، لیکن بہرحال کچھ نہ کچھ پھول نہیں پھول کی پنکھڑی ایک دوسرے کو دیتے ہیں اور شاید 2-4 کا دل دکھا کر پلٹتے ہوں گے۔ تو کیا کریں مطلب، یہاں بھی نہ جانے کتنوں کی دل آزاری کرتے ہوں گے، کتنوں کی چیزیں بغیر مطلب پوچھے پوچھنا بھی بعض صورتوں میں سوال ہو جاتا ہے، کسی کی چیز استعمال کی ہی نہ جائے۔ یہ سب میں عرض کرتا رہتا ہوں، لیکن یہ بھی شاید ہوتا ہوگا کہ وہ غافل ہوں گے، وہ ادھر بیٹھے ہیں ٹیک لگا کر یوں پڑے ہیں، باتیں کرتے ہیں، کتنی بار بھی ان کو سمجھاؤ ان کے کانوں تک جھون ہی رہیں گے۔ کل تو یہاں تک میں نے عرض کیا تھا کہ یار کیوں ہمارا دل دکھاتے ہو؟ اگرچہ شرعی گناہ نہیں ہے لیکن ذرا دل تو دکھتا ہے نا، لیکن دل کی خوشی تو ڈسٹرب ہوتی ہے، دل میں غم ہوتا ہے کہ یار ان کو اتنا بولتے ہیں، یار کیسے عجیب لوگ ہیں، یا اپنے کو لفٹ نہیں کرا دیں، اور ان کی بھلائی کی بات کرتے تو بھی آگے نہیں بڑھتے، وہ بیٹھے ہوئے اب بھی بیٹھے نہیں مانتے، ذرا دل تو دکھتا ہے. اب ایسے لوگ کیا سیکھیں گے بےچاروں کو، کیا فیضان ہے رمضان ملے گا، کیا فیض ملے گا جو لاپرواہی کا وہ سلسلہ کرتے ہیں اور اطاعت کا جذبہ نہیں رکھتے. آدمی تھوڑی تکلیف اٹھا کر بھی جب کوئی ایک آدمی بولتا ہے اس سے اگر محبت ہے، محبت نہیں بھی ہے چلو محبت نہ صحیح، بولنے والا مسلمان تو ہے نا، ایک مسلمان کی دلجوئی کا رہے ثواب تو ہے نا، کہ چلو یہ اپنے کو یہاں سہولت ہے مگر یہ بےچارہ چیختا رہتا تھا اپنے اس کا دل خوش کر دو آج تو یار چلو سب کے ساتھ مل کے بیٹھتے ہیں. نہیں یہ جذبہ نہیں ہے. حالانکہ رمضان میں ثواب بھی بڑھ جاتا ہے، کتنی لالچ دلاتا ہوں لیکن ہم نہ سدھرے نہ سدھریں گے، قسم کھائیے والی شاید بعض لوگوں کی صورت ہو. اللہ تعالی مجھے سدھار دے، میں سدھر جاؤں گا انشاءاللہ، سب سدھر جائیں گے اور ہم سب سدھر جائیں. اللہ تعالی اعلم و رسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اور بیٹھے میں لفٹ بھی نہیں کراتے شاید یہ پتہ نہیں مجھ سے ناراض ہے کیا ہے، میں معافی مانگ لیتا ہوں. نہیں استغفر اللہ، مسئلہ یہ بابا کے ایک تعداد ہوتی ہے جب یہ اعتکاف کے لیے آتی ہے تو ان کے جذبے بڑے جوان ہوتے ہیں اور بہت ہی جوش اور مطلب ایک ولولہ ہوتا ہے کہ یوں بھی کریں گے یوں بھی کریں گے یوں بھی کریں گے اور بڑے مطلب کے ترکیب سے آتے ہیں. دیکھو بابا یہاں اب شیطان جو ہمزاد ہے ہمارا وہ ہمارے ساتھ لگا ہوا ہے، اب وہ پکڑ پکڑ کر بٹھا دیتا ہے. ظاہر ہے کہ اب اس کی ایک اپنی طاقت ہے، آپ کی ایک اپنی قوت ہے، میری کمزوری ہے. نہیں نہیں تو آپ ہمیں مطلب کہ مل کر ان کو اس انداز سے کھینچنا پڑے گا اتنی زور سے کہ وہ ہمزاد کی طاقت پر ہماری قوت غالب آ جائے، محبت غالب آ جائے. یہ ہمارے خیر خواہ اسلام میں مزید کوشش کرتے رہیں گے. ماشاءاللہ یہ آپ کی بات سنتے ہیں مگر بس وہ ٹیک لگایا لگایا لگایا لگایا لگایا تو اب وہ نہیں چھٹتا ٹیک، سستی ہماری غفلت ہے ہماری. لیکن آپ کا سمجھانے سے الحمدللہ یہ ہوگا کہ ایک تعداد ہوگی جو کل دور بیٹھتی ہوگی اور آج وہ قریب آ کر بیٹھی ہوگی. بھائی کون کون جو دور بیٹھتے ہوں گے اور قریب آ گئے ہوں گے؟ ماشاءاللہ یہ ہے نا بابا الحمدللہ. تو اب جو بچ گئے وہ انشاءاللہ آ جائیں گے قریب انشاءاللہ. خیر خواہ کو بھی تو گھاس نہیں ڈالتے نا، ان کو پکا دیتے ہیں بےچارے گھوم رہے. خیر خواہ کو چاہیے گھاس نہ ڈالے بابا، خیر خواہ ایسی چیز ڈالے جو ان کی رغبت ہو. تو خیر خواہ اسلام میں مزید انشاءاللہ تعالی کوشش جاری رکھیں جاری رکھیں جاری رکھیں. چند ہی دن ہوں گے اللہ نے چاہا تو یہ سارے کے سارے مل جل کر بیٹھیں گے انشاءاللہ. تو جلدی جلدی جلدی جلدی وہ اسلام بھائی مزید ہمت کریں، جان چھڑائیں، لاہور شریف پڑھیں اور آگے آ جائیں، جو دور ہے وہ آگے آ جائیں. تیری وحشتوں سے اے دل مجھے کیوں نہ ہار آئے، تو انہی سے دور بھاگے جنہیں تجھ پہ پیار ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. ایک دو وکٹ گر گئی ہاں، اٹھنے میں کامیاب ہو گئے. آ رہے ہیں بابا آگے آ رہے ہیں، پھر کل وہیں بیٹھ جائیں گے تھوڑی دیر کے بعد. یار ان کا کیا روز، ان کو یہ بھی میں نے عرض کیا تھا کہ کیوں یار پانچ دس منٹ میری خراب کرتے ہو، اتنی دیر میں کوئی دو چار وہ مدنی پھول اپنے ہو جائیں گے جو پوری دنیا میں چلے جائیں گے. اور دنیا میں بھی ہمارا امپریشن پڑتا ہوگا کہ دعوت اسلامی والے ایسے ہیں، تو ان کو بھی میں آزاد کر دوں دنیا والوں کے دعوت اسلامی والے نہیں ہوتے. دعوت اسلامی والے تو جان بھی قربانے کے نعرے لگاتے ہیں، تو یہ بےچارے آ جاتے ہیں دین کی محبت میں آتے ہیں، وہ شاید مجھ سے ناراض ہوتے ہیں پتہ نہیں کیا کہ میری بھی بناتے ہیں. نہیں ان کو بنانا ہے بابا، پھر انہیں گناہ کا کام تھوڑی ہے. نہیں ان کو ناراض ہونا، ان کے پاس واقعی وجہ ہوگی ناراض ہونے کی، میں معصوم تو ہوں نہیں نا، تو مجھ تک کسی طرح بھی ترکیب بنائیں اور تاکہ وہ بتائیں کہ کس وجہ سے ناراض ہیں تو میں اس وجہ کی معافی مانگوں. اور خالی معافی مانگنا لے لیجیے تو میں معافی مانگ لیتا ہوں کہ مجھے معاف کر دیں، میرا کوئی جرم ہو گیا جس کی وجہ سے آپ میری بات نہیں مانتے، اپنی بھلائی کی بات نہیں میری زبان سے سن کر نہیں مانتے. صلو علی الحبیب صلی اللہ صلی اللہ محمد. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر میرا نام ارشد محمود ہے, میں ایئرپورٹ میں ایز اے پورٹر کام کرتا ہوں. اور سر ایک میرا سوال یہ ہے کہ جیسے ایک ہوائی جہاز میں پسنجر کر رہا ہے سفر, تو ظاہر کھڑا ہو کے آرڈر نہیں ہے, اسٹاف منع کرتا ہے, تو کیا وہ پسنجر بیٹھے ہوئے نماز ادا کر سکتا ہے؟ اور اس کے علاوہ باقی جو ہے میں چینل کو 3 سال پورے ہونے میں مبارکباد کی پیش کرتا ہوں. ماشاءاللہ مدنی چینل بہترین جا رہا ہے, ہم روزانہ دیکھتے ہیں, اس سے ہمیں اور ہماری فیملی اور بچوں کو اچھا سبق ملتا ہے سر. اور ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو اور کامیابیاں دے. ہماری دعائیں. غیبت کے خلاف اعلان جنگ ہے, نہ غیبت کریں گے نہ غیبت سنیں گے انشاءاللہ. ماشاءاللہ. ہوائی جہاز میں کھڑے ہو کر سفر کرنا تو منع ہے, لیکن نماز پڑھی جا سکتی ہے. میں نے 20 بار پڑھی ہے کھڑے ہو کر نماز. ایسی جگہیں مل جاتی ہیں, کچن کے قریب جگہ ہوتی ہے جہاں ٹوائلٹ ہوتے ہیں, اس کے قریب گیپ بنے ہوئے ہوتے ہیں. ہوائی جہاز کی دم کے پاس جگہ ہوتی ہے, تو جگہ مل جاتی ہے. قبلے کا ڈائریکشن معلوم کر کے اگر کوئی بتانے والا نہیں ہے تو تحری کر کے دل مطلب غور کر کے بھی آدمی پڑھ سکتا ہے نماز. وہاں ڈائریکشن تو یہ معلوم ہو جاتا ہے, اگر کسی ایئر ہوسٹس سے تو نہ پہنچے, ایئر ہوسٹ سے پوچھ لے مرد سے. مگر یہ نہ کہے کہ مجھے نماز پڑھنی ہے, یہ رسک ہے کہ پھر وہ اس کا مجھے بہت تلخ تجربہ ہوا ہے کہ وہ شروع میں جب زندگی میں پہلی بار سفر کیا تھا نا, تو مجھے ایسا ٹکرا تھا, پی آئی اے کا ہی تھا, پی آئی اے کی فلائٹ تھی ہمارے پاکستان کی. اس میں اس بیچارے نے جو دل دکھایا میرا, اللہ اس کو معاف کرے, اس کو توبہ اللہ اگر کر لیو بہت دل دکھایا تھا. یہاں تک کہ میں جب نماز کے لیے کھڑا ہو گیا نا, پھر اس کے باوجود دوران نماز اس نے آ کر میرے کو چھیڑا, تو بولا مولانا ایمرجنسی ہو جائے گی, تو یوں کر کے اس نے چھیڑا میرے کو, تو لوگوں نے اس کی ناک کاٹی اور چلا گیا. پھر ان دنوں شراب پر پابندی نہیں تھی, 79 کی بات کرتا ہوں, ہمارے ملک میں یہ پی آئی اے کے تیاروں میں بھی شراب بکتی تھی. ویسے ملک میں غالباً پابندی آ چکی تھی لیکن اس میں نہیں تھی. انٹرنیشنل فلائٹوں میں ہو سکتا ہے نہ ہو, ڈومیسٹک تو میری انٹرنیشنل فلائٹ تھی. وہ گاڑی لے کر نکلا شراب بیچنے کے لیے, اور میرے آ کر اس نے کھڑی کی گاڑی, بولا مولانا وسکی لوگ ہے, مذاق اڑایا میرا, چلا گیا. اس لیے وہ میں آپ کو مشورہ دے رہا ہوں کہ ان کو پوچھا نہ جائے, پھر یہ فوراً فتوا دے دیتے ہیں, کیا کا کیا بول دیتے ہیں. کبھی بولیں گے مجبوری میں معاف ہے, یہ مجبوری ہے, یہ سفر ہے, بیٹھ کر پڑھ لو, یوں ہے. تو یہ خود ہی کوئی ترکیب سے اور مسلمان سے ڈائریکشن معلوم کر لے, یا اپنے پاس وہ کمپاس رکھے معلوم کرنے کا. اب خدا جانے وہ ہوائی جہاز میں کمپاس کام کرتا ہے نہیں کرتا ہے, وہ غالباً کام تو کرتا ہے کمپاس, میں نے کرتا ہے کام, اور بارہا نماز پڑھی ہے میں نے, لیکن میرا جو ذہن ہے نا وہ یہ ہوتا ہے, اور بھرپور کوشش ہوتی ہے پوری, یعنی کہ 99 پوائنٹ مطلب میں ایسے فلائٹ میں سفر کرتا ہی نہیں کہ جس میں نماز آتی ہو, میں آگے پیچھے ہی رکھتا ہوں فلائٹ. ایک عرصہ ہو میں نے ہوائی جہاز میں نماز نہیں پڑھی, سفر بہت کیے, میں ٹائمنگ بولے تو بھلے میری بہت سہولتیں ہوتی ہیں اس ٹائم میں, مگر چونکہ اس میں نماز آتی ہے اور نماز میں نہ خوشبو آتا ہے نہ کچھ, یعنی کہ سچکا ہی نہیں پڑتا, بس نماز پڑھنی ہے. ہوائی جہاز میں کچھ بھی مطلب یعنی کہ ترکیب بہت یعنی کہ ڈسٹرب ہوتی ہے, تو اس لیے وہ. اور بھی جو نماز پڑھنے والے اسلامی بھائی ہیں, وہ جب بھی فلائٹ لیں نا تو ممکن ہو تو ایسی لیں کہ جس میں نماز نہ آئے, یا آئے تو کم سے کم آئے. بعض فلائٹیں بہت لمبی لمبی ہوتی ہیں, اب اس سے تو بچت ہی نہیں ہے, نمازیں اندر پڑھنی ہے. اندر وضو کرنا بھی ایک مطلب ہے نا کہ جوئے شیر لانے کے مترادف ہے, اتنی سی ڈبیا ہوتی ہے, وہ اتنا سا ٹوائلٹ ہوتا ہے چھوٹا سا, جیسے موٹا آدمی تو پھنس ہی جائے, میں صحیح بولتا ہوں, ایسا ہوتا ہے. اور ڈبلیو سی کا تصور نہیں ہے, کموڈ ہوتا ہے وہ بھی ڈبیا جتنا ہی ہوتا ہے, بہت دن کی آزمائش ہوتی ہے. پیشاب بھی نہیں لگنا چاہیے ایسی ترکیب آدمی رکھے، اور وضو بھی نہ ٹوٹے ایسی سہولت رکھے اگر نمازیں آتی ہے تو. اب بعض ہوتے ہیں کہ بےچارے وضو رکھ ہی نہیں سکتے، یہ میرا مشورہ تھا کہ ہوائی جہاز میں نماز کی نوبت نہ آئے ایسی فلائٹ رکھے. اسے بسوں میں بھی سفر کریں جب آپ، آسرا ہی نہیں کرتے لوگ، نمازوں کی پرواہ نہیں ہوتی، بسوں میں سفر کرتے ہیں تو بس جا رہے ہیں مغرب کی اذانیں ہو رہی ہیں پھر نماز نکل گئی، پرواہ نہیں ہے. عصر کی نماز سے اذان کے ٹائم میں نماز ہی بھی ہے لیکن وہ اذانیں ہو رہی ہیں، عصر کی نماز کے ٹائم میں چڑھ گیا بس میں، اب پہنچا تو مغرب ہو گئی، عصر قضا ہو گئی، کوئی پرواہ نہیں. تو نمازیں پڑھ کے سواری کریں، اور ایسی بس ہو ٹیکسی ہو جو بھی ہو، کیونکہ بسیں شہر کے اندر تھوڑی نمازوں کے لیے روکتی ہیں، تو بڑے سفر میں روکتی ہیں. تو شہر میں جب بھی سفر کریں نا تو آپ دیکھ لیا کریں کہ ٹائم کیا ہے. اگر عصر کی نماز بیچ میں آ بھی گئی تو کیا مغرب کی نماز سے اتنی دیر پہلے آپ اپنی منزل پر پہنچ جائیں گے کہ استنجا وضو کر کے مکروہ وقت سے پہلے پہلے آپ نماز عصر پڑھ سکیں؟ یہ بعض اوقات بہت دشوار ہوتا ہے، ٹریفک جام ہوتا ہے ہمارے شہر میں، وہ پھر مکروہ وقت ہو گیا، مارا ماری کر کے نماز پڑھی مکروہ وقت میں، مکروہ تو اس طرح مطلب احتیاط جو جس کا ذہن بنا ہوتا ہے نا وہ بڑی احتیاط کرتا ہے نمازوں کی، لیکن نمازیوں کی اکثریت نمازوں کی احتیاط نہیں کرتی. وقت بے وقت وہ مطلب یعنی کہ پڑھتے ہیں نہیں پڑھتے، قضا کر دیتے ہیں، فجر میں نہیں اٹھتے، رات کو دیر سے سوتے ہیں، فجر گئی باتوں میں لگے ہیں تو جماعت نکل گئی، کو پرواہ نہیں ہوتی. جب اذان ہوئی تو اٹھیں گے، جب اقامت ہوئی تب اٹھیں گے، آرام آرام سے استھی نے چڑھا کر تو وضو کر کے باغ باغ کے آئیں گے. تو قاعدہ ملا تو کیا، قاعدہ ملا تو کیا، ایک رکعت ملی تو کیا، سلام پھر گیا تو کیا، کچھ پرواہ نہیں ہوتی، نمازیوں کی پرواہ نہیں ہوتی. یہاں بھی یہ موتقف ان کی ہو سکتا ہے، ایسی صورتیں بنتی ہوں گی جماعت ان کی نکل جاتی ہوگی اور پیچھے صفحے کھڑی رہتی ہوں گی. اب پہلے تو کیا میں آپ لوگوں کے ساتھ عام طور پہ ہوتا تھا تو میں دیکھتا تھا تو پھر میرے کو ذہن بنتا تھا، میں بار بار سمجھاتا رہتا تھا، اب وہ دیکھنے کا بھی موقع نہیں ملتا کہ کیا صورت حال ہوتی ہے پیچھے. اللہ آپ کو قرآن شاہ نصیب کر دے کوئی کہ جو پکڑ پکڑ کے مار مار کے نمازی بنائے، محبت کی مار سے پکا نمازی بنائے. اگر آپ اعتکاف کرنے کے بعد پانچوں نمازیں با جماعت پہلی صف میں پڑھنے کے عادی ہو کر نکلے تو سمجھو آپ کامیاب ہو گئے. نمازوں کا ٹھکانہ نہیں ہے، نمازیوں کی نمازوں کا آج کل کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، اتنی بے احتیاطیاں ہیں. میں کہوں کہ ایک لاکھ میں کوئی ایک نمازی ایسا ہوگا، لاکھ نمازیوں میں ایک نمازی ایسا ہوگا کہ جو درست نماز پڑھتا ہو، تو ہو سکتا ہے کوئی زیادہ مبالغہ نہ ہو. ایسی حالت ہے، نمازی کو پڑھنا ہی نہیں آتی، غالب اغلب اکثریت ہے کہ نماز پڑھنا ہی نہیں آتی، نہ قراءت آتی ہے، نہ رکوع سجود آتے ہیں، کچھ بھی نہیں آتا. نہ عبادت کرتے ہیں، ان کو بھی عبادت کرنا نہیں آتی، کیسی ستم ظریفی ہے ہماری حالت بہت بری ہے. مدنی گناہ کی عادتیں نہیں جاتی آپ ہی کچھ کریں، مدنی گناہ کی عادتیں نہیں جاتی آپ ہی کچھ کریں، میں نے کوششیں کی بہت مگر میری حالت بری رہی، میں نے کوششیں کی بہت مگر میری حالت بری رہی. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میرا نام محمد سمیع ہے، میرا حضرت صاحب سے سوال ہے کہ یہ جو احرام میں ہوائی چپل پہنی جاتی ہے اس کے متعلق ذرا وضاحت کر دیں، کیونکہ یہاں پہ اکثر لوگ جو ہیں وہ ہوائی چپل نہیں پہنتے، تخنا کھلا نہیں ہوتا اس کے متعلق ارشاد فرما دیجیے گا. میری طرف سے مدنی چین کے 3 سال ہونے پہ بہت بہت مبارک ہو. اور ماشاءاللہ حضرت صاحب, عمران قادری صاحب اور جو جتنے بھی دعوت اسلامی کے لوگ ہیں بڑا اچھا کام کر رہے ہیں. غیبت کے خلاف اعلان جنگ جاری رہے گا انشاءاللہ. یہ غالباً انہوں نے ایئرپورٹ سے سوال کیا ہے, ایئرپورٹ سے انہوں نے سوال کیا ہے جی. اور انہوں نے احرام والوں کو دیکھا ہوگا کہ وہ یعنی کہ انہوں نے بوٹ پہنے ہوں گے یا ایسے چپل پہنے ہوں گے جس سے یہ حصہ چھپا ہوا ہوگا. تو اب احرام کی نیت نہیں کی ہوگی, خالی وہ کپڑے لپیٹے ہوں گے. کیونکہ رفیق الحرمین میں تو ہم نے یہی مشورہ دیا ہے کہ جب ہوائی جہاز فضا میں ہموار ہو جائے تب نیت کریں, کہ اب بھی بہت دور ہے. وہ یہ پاکستانیوں اور ہندوستانیوں کی میقات جو ہے نا کوہ یلم لم, جو جدہ شریف سے تقریباً 70 کلومیٹر پہلے آتی ہے, تو اس لیے وہ بہت دیر ہوتی ہے آنے میں. تو اگر گھر سے ہی احرام کی نیت کر کے نکلے تو پھر لوگ پھول ہوں گے, گجرے ڈالیں گے, تو کوئی عطر چھڑکے گا اور پھر وہ مسائل کا سلسلہ ہوگا. تو اس لیے انہوں نے, ہو سکتا ہے کہ ایسے لوگوں کو دیکھا ہوگا جنہوں نے احرام کی نیت نہیں کی ہوگی. ہاں, احرام کی نیت جب کر لینا تب ہوائی چپل پہننی ہوگی. ہوائی چپل یا اس کی کوئی بھی مثل کہ جس سے یہ نہ ڈھکے. اور اگر چپل نہیں بھی پہنے تو بھی چپل پہننا احرام کا حصہ نہیں ہے, وہ اپنے تنظیف کے لیے, صفائی کے لیے, پاؤں کی حفاظت کے لیے پہنتا ہے آدمی, پہننا چاہیے, اچھی بات ہے. تو یہ ہوائی چپل اس لیے پہنتے کہ یہ, یہ, یہ حصہ یہ ڈھکنا نہیں چاہیے, چپل سے چھپنا نہیں چاہیے احرام میں, پاؤں کا یہ حصہ اوپر کا. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. انہوں نے ٹخنا بولا کہ ٹخنا چھپ جاتا ہے, ٹخنا چھپنے میں حرج نہیں ہے. یہ پاؤں کے پنجے کا اوپری حصہ نہیں چھپنا چاہیے جو ابھرا ہوا ہے. اب باپا اس طرح کے اب وہ دیگر سینڈل چپل وغیرہ آتے ہیں جس میں پاؤں کا اوپر کا حصہ نہیں چھپتا, آگے جیسے انگلی آئے نا وہاں پر ایک پٹا سا بنا ہوتا ہے چپل سینڈل یا چپل میں, اور پیچھے کی طرف پٹیاں بنی ہوئی ہوتی ہیں جو میں نے دیکھا کہ بعض حجاج نے لیا ہے, کیونکہ وہاں پر رش کی وجہ سے چپل جو اترنے کے جو اندیشے ہوتے ہیں نا, تو اس طرح پر پٹیاں آگے پیچھے سے بند ہو جاتی ہیں اور اوپر کا جو حصہ جس کو کھلا رکھنا نا وہ کھلا رہتا ہے. الحمدللہ تب بھی صحیح ہے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم. وعلیکم السلام. طارق اتاری ہے اور میں سے 5 سال سے آپ کا مریض ہوں الحمدللہ. میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ دوران سفر جہاز ٹریول میں اگر روزہ رکھا ہو تو دوسرے ملک میں جاتے ہوئے روزہ افطار کرنے کا ٹائم کیسے تعین کریں گے؟ اس بات کی مبارک ہو کہ مدنی چینل کو 3 سال پورے ہو چکے ہیں, ہم بھی دیکھتے ہیں, ہماری فیملی بھی دیکھتی ہے, اور ماشاءاللہ دنیا میں اسلام کا بول بالا ہو رہا ہے اور مزید انشاءاللہ ہوتا رہے گا. اللہ پاک اس کو قائم اور دائم رکھے. آمین. یہ انہوں نے جو سوال کیا یہ پہلے بھی اس طرح کا سوال ہو چکا ہے کہ جس مقام پر سحری یا افطاری کرے گا اسی مقام کے وقت کا اعتبار ہوگا. باب المدینہ میں سحری کی تو باب المدینہ کے وقت کا اعتبار ہوگا, اگر مدینے میں سحری کی تو مدینے کے وقت کا اعتبار ہوگا, مدینے میں افطار کیا تو مدینے کا وقت دیکھا جائے گا, اور باب المدینہ یعنی کراچی میں افطار کیا تو کراچی کا وقت دیکھا جائے گا. یہاں بابا شاید یہ بھی ایک مراد ہو کہ اب جیسے کہ اڑے, اب جہاز اوپر ہے ابھی اترا نہیں ہے, تو اس میں کیا جب یقین ہو جائے گا سورج غروب ہو گیا ابھی جہاز لینڈ نہیں کیا بابا, ابھی اوپر ہی ہے. جہاں بھی ہو, جس مقام میں ہو, فضا میں ہو, زمین پر ہو, زمین کے نیچے ہو, بادلوں میں ہو, جب سورج یہ ڈوبے گا تو افطار کرنا ہوگا, کر لیں. ہم ایک بار جب بغداد شریف کا ہمارا طیارہ تھا, مجھے بغداد کا یاد پڑ رہا ہے کہ جب یہ اڑا تو بالکل مغرب کے وقت قریب آ گیا تھا اور ایسا لگا کہ اندھیرا ہو گیا, پھر ایک دم سے سورج نکل آیا اور ہم انتظار کر رہے ہیں کب ڈوبے گا, ہم مغرب پڑھیں. یہ ہمارا پہلا اتفاق تھا. تو یہ کہ وہ ہوائی جہاز ہے تیز بھاگتا ہے, بہت تیز بھاگتا ہے, تو اس لیے وہ یہ ایک بار یہ تجربہ میرا ہوا ہے. تو اب سورج پر ہی سارے کا نظام ہے سارا, کہ سورج ڈوبے گا تو ہی افطار ہوگا. سورج نظر آ رہا ہے اور آپ بولو کہ باب المدینہ میں تو آدھا گھنٹہ اوپر ہو گیا ہے افطاری کا ٹائم, اور یا تو سورج نظر آ رہا چلو باب المدینہ کے ٹائم پر ہوائی جہاز میں بیٹھے بیٹھے کھا لو, تو یہ نہیں ہوگا. اسلامی ملکوں کی فلائٹس میں مجھے یاد پڑتا ہے کہ پی آئی اے میں مغرب کے وقت اعلان ہوتا ہے, کھجورے دیتے ہیں, امارات ایئر, امارات یہ جو امارات کی ایئر لائنز ہوتی ہیں ان میں مجھے یاد پڑتا ہے کہ یہ لوگ کھجورے دیتے ہیں روزہ داروں کو یا عام بانٹتے کھجورے پیسنجروں کو, اور پھر غالباً اعلان کرتے ہیں کہ سورج غروب ہو چکا ہے. آپ کو تجربہ ہے؟ مجھے ایسا یاد پڑتا ہے کہ وہ اعلان کرتے ہیں, کوئی میں نے سفر کیا ہے, کسی کو یاد ہو تو, کہ یہ ہماری ایئر لائن میں پی آئی اے کی اعلان ہوتا ہے کہ سورج غروب ہو چکا ہے, روزے دار روزہ افطار کر لیں. اگر میری بات کا کسی کو تجربہ ہو تو وہ ہم کو ایسے مچ کر دیں تاکہ وہ ہم اس کو بتا دیں گے اسلامی بھائیوں کو, کہ ایسے موقع پر تو واقعی اسلامی ملک کی فلائٹ لے آدمی, کہ جب سورج ڈوبنے کا امکان ہے تاکہ اپنا روزہ روزے کی ترکیب بن جائے. جیسے احرام کا بھی اعلان ہوا تھا جی, سہری دیے تھے, بلکہ جتنے مسلمان پیسنجر تھے ان کو سہری دیے تھے. اعلان کیا تھا کہ وقت ہے یا نہیں, وہ ایسے آ گئے تھے پوچھنے کے لیے کہ کس کس نے سہری کرنی. اچھا, یہ پوچھنے کے لیے کس کس نے سہری کرنی ہے؟ جی ہاں, ٹائم کا. یہ تو کھجورے تو بانٹتے ہیں, یہ تو کنفرم ہے, بہت خوبصورت پیکٹ دیتے ہیں کھجور کا رمضان میں, لیکن وہ ٹائم کا میں بھول گیا ہوں. اعلان ہوتا ہے, عوام میں عام اس طرح بھائی مزہ آواز آ رہی ہے کہ ہوتا ہے اعلان. یہ اچھی بات ہے, اگر اچھی نیت کے ساتھ اعلان کیا جائے گا تو ثواب ملے گا, تو مسلمانوں کو سہولت ہوگی, جبکہ وہ ایکوریٹ اعلان ہو, درست اعلان ہو. اچھا, ابھی ہمارے سائل نے وہ اپنے آپ کو مرید کہا, یہ مرید بھی ایک تلفظ ہے اور یہ پنجابیوں میں ہے, عام طور پر مرید کو مرید بولتے ہیں. تو مرید اور مرید کے معنی کا فرق آپ کو بتا دوں, مرید کے میم پر پیش ہوتا ہے اور مرید کے لفظی معنی ہے ارادہ کرنے والا, کسی کے ہاتھ پر بیعت کرنے والا, دینی یا روحانی شاگرد وغیرہ. اور میم پر زبر کر دیا جائے نا مرید, مرید کے معنی ہے سرکش اور شریر و خبیث. دوسرے معنی ہے ہر وہ چیز جسے مل کر ڈھیلا کیا گیا ہو. نمبر تین, دودھ میں بھگو کر نرم کی ہوئی کھجور. نمبر چار, پانی میں ملا ہوا دودھ. اور آئیے بارگاہ اعلیٰ حضرت عرض کر دے گا آپ نے مریض کا کیا ترجمہ کیا ہے. تو ایک آیت میں اعلیٰ حضرت نے جو ترجمہ کیا ہے, پارہ 17 سورۃ الحج آیت نمبر 3 میں, شیطان مرید, ترجمہ کنز الایمان, سرکش شیطان. تو اعلیٰ حضرت نے یہاں مرید کے معنی سرکش کیا ہے. تو ہمارے پنجاب کے اسلامی بھائی جو مرید بولتے ہیں, وہ اپنے آپ کو مرید بول کر خود کو نادانستہ گالی نہ دیا کریں, بلکہ مرید کہا کریں. یہ معلومات کے لحاظ کر دیا, کیونکہ بیچاروں کی وہ نیت نہیں ہو, پتا ہی بھی نہیں ہوا, بہت سو کو پتا نہیں ہوتا. اللہ تعالی اعلم و رسول اعلم, عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ایک ایس ایم ایس بھی آیا بابا کہ انہوں نے بھی کہا ہے کہ جی اعلان ہوتا ہے اور وہ پھر کھانے کا باکس بھی دیتے ہیں. جی لیکن اعلان کس ایئر لائن میں ہوتا ہے اس کا ابھی نہیں, یہ مطلب امارات میں اور یہ پاکستانی ایئر لائنز میں جو مجھے یاد پڑتا ہے کہ ہے یہ ترکیب. اب ہاں وہ یہ صحیح ہے کہ ہر جگہ اعلان نہ ہوتا ہو, پی آئی اے میں غالباً ہوتا ہے اعلان, یہ ایک پلس ہے. سب کا پتہ نہیں, اللہ بہتر جانے, سب کو کرنا چاہیے کیونکہ مسلمان تو دنیا بھر میں سفر کرتے رہتے ہیں, تو روزہ دار بھی ہوتے ہیں. اب ہر آدمی روزہ نہیں رکھتا ایسا تھوڑی ہے, خود ان کے اسٹاف میں بھی رکھنے والے روزہ ہوتے ہوں گے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. میں حاجد علی جام کندہ کراچی سے بات کر رہا ہوں. امیر اہل سنت کی بات میں یہ عرض ہے کہ اگر کسی شخص نے یہ نیت کی ہو کہ میرے پاس پیسے آ جائیں تو میں عمرہ ادا کرنے کے لیے جاؤں گا, لیکن جب اس کے پاس پیسے آ گئے تو اس نے نیت بدل دی کہ یہ نیت رکھی کہ اس پیسے سے سب سے پہلے میں اپنے بیٹے اور بیٹیوں کی شادی کراؤں گا, اس کے پاس جب دوبارہ کوئی دوسرے پیسے ہاتھ میں آئیں گے تو عمرہ ادا کرنے کے لیے جاؤں گا, تو ان کا ایسے نیت تبدیل کرنا کیسا درست ہے یا نہیں, رہنمائی فرمائیے. درست ہے کہ عمرہ تو نیت کرنے سے فرض یا واجب نہیں ہو جاتا, وہ ٹھیک ہے بال بچے اگر شادیاں کر دیتا یا ویسے ہی اگر ارادہ بدل دیتا ہے تب بھی یہ عمرہ جو ہے نا یہ سب پر واجب تھوڑی ہے, وہ تو واجب اس پر ہوتا ہے جو عمرے کی نیت سے احرام باندھ لے, اب واجب ہو گیا کہ اب عمرہ کرے. بلکہ اس کے بھی احرام کھولنے کے بھی مسائل ہیں اس کی مجبوری آ جائے تو, بلکہ یہ اس پر بھی واجب ہوتا ہے کہ نہیں میں بھول گیا ہوں میں واپس لے لیتا ہوں, معلومات کر لینا. واجب اس کا اس پر ہوتا ہے کہ جو حرم میں باہر سے آیا اور حرم کے لیے اس نے سفر کیا, میقات کے باہر سے اس نے حرم کے لیے سفر کیا اور مکے جانے کے لیے سفر کیا اور اب یہ آ گیا مکے شریف میں, تو اس آنے میں اس کے لیے احرام شرط ہے, خواہ عمرے کا خواہ حج کا, تو بغیر احرام کے داخل ہوگا تو گناہگار ہوگا. یہ یہاں احرام باندھ لیا تب بھی عمرہ واجب ہوگا, یہ ایسا میں نے پڑھا نہیں ہے, میرے منہ سے نکل گیا, میں رجوع کرتا ہوں اس سے, کوئی رہنمائی کر دیں گے یہ حضرات تو انشاءاللہ بتا دیں گے. صلی اللہ تعالی علی محمد. وہ ہے نا کہ جیسے کہ حج تمتو والے پر عمرہ ہے, اچھا حج قران والے پر عمرہ ہے, ان لوگوں پر عمرہ ہوتا ہے. ہاں منت, نیت اور منت میں فرق ہے نا, اگر منت مانی ہے کہ میں اللہ کے لیے عمرہ کروں گا تب تو منت مانی ہے تو وہ واجب ہو جائے گی, اور صرف منت بھی اگر دل میں طے کر لیا تو نہیں, زبان سے بولے اتنے الفاظ سے بولے خود سن لے اور وہ اس میں اللہ کے لیے وہ منت, جب منت شرعی بنتی ہے, جبکہ وہ عبادت کی کسی قسم سے ہو تو یہ عبادت سے مراد یا کون سی عبادت ہے, ہاں اس کی جنس میں سے کوئی فرض و واجب, اس کی قسم میں سے کائنڈ میں سے کوئی فرض و واجب موجود ہو تو وہ منت, باقی اب مزار شریف پر میں لنگر کھلاؤں گا یہ منت مانی بھی تو یہ واجب نہیں ہوتی, یہ مستحب رہتی ہے, نہیں پوری کی تو گناہگار نہیں ہے, کرنی چاہیے پوری, کہ بعض اوقات اس کا دنیا میں نقصان ہو جاتا ہے. مزارات کی اور منت مانتے ہیں اس کا, وہ کوئی ہے اعلیٰ حضرت نے لکھا بھی ہے فتح رضویہ میں, یاد نہیں مجھے بھی, یہ باقاعدہ حکایت لکھی ہے اس کی. وہ غیبت کو نہیں للکار رہے. صلوا علی الحبیب. غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی, نہ غیبت کریں گے نہ غیبت سنیں گے انشاءاللہ عزوجل, محبتوں کے قبل مدینہ ان شاء اللہ، قبل مدینہ ان شاء اللہ، کفل مدینہ لگا رہے گا انشاءاللہ، سر پہ امامہ رخ پہ داری، سر پر زلفیں اکثر نظریں، حیا سے نظریں انشاءاللہ، شیطان کے خلاف جان جاری انشاءاللہ عز و جل. بابا آج چھٹی کا دن بھی ہے، 14 اگست بھی گزر ہی رہی ہے، ہو سکتا ہے کہ آج بھی ایک بہت بڑی تعداد ہمارے ناظرین کی بھی مزید ہمارے ساتھ ہو، اور ایک تعداد ہے جو بیت ہونے اور توبہ کرنے کو پسند بھی کرتی ہے، خواہش بھی ظاہر کرتی ہے. تو ابھی یاد آیا تو میں نے کہا کیا ہی بہتر ہو کہ توبہ بھی ہو جائے اور بیت بھی ہو جائے. تو میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں اور میرے مدنی چلن کے ناظرین، امیر علیہ سنت ہمیں غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کا مرید بناتے ہیں، اور ہمارے غوث اعظم علیہ رحمت اللہ اکرم فرماتے ہیں میرا مرید بغیر توبہ کیے دنیا سے رخصت نہیں ہوگا انشاءاللہ عز و جل. ساتھ ہی توبہ بھی ہوتی ہے، اور گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہوتا ہے جیسے اسے گناہ کیا ہی نہیں. تو آئیے ہم توبہ بھی کرتے ہیں اور امیر سنت کے مرید بھی بنتے ہیں. جو کسی اور کے مرید ہیں وہ چاہیں تو بیت برکت لے لیں، یعنی امیر سنت کہیں مرید ہوتا ہوں میں، وہ کہیں طالب ہوتا ہوں میں. تو جو آپ کے پیر صاحب ہیں پیر صاحب رہیں گے، امیر سنت کے سلسلے کا فیضان بھی جاری ہو جائے گا انشاءاللہ عز و جل. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. توبہ کرتا ہوں میں اپنے تمام پچھلے گناہوں سے، اور وعدہ کرتا ہوں میں کہ آئندہ شریعت پر چلوں گا، بد مذہبوں اور برے لوگوں کی صحبت سے بچتا رہوں گا، نماز روزے کی پابندی کرتا رہوں گا، ماں باپ کی نافرمانی، جھوٹ، غیبت، تغلی، وعدہ خلافی، گالی گلوچ، فلمیں ڈرامے، گانے باجے، بے پردگی وغیرہ وغیرہ گناہوں سے بچتا رہوں گا. اے اللہ میری اس توبہ کو قبول فرما اور مجھے میرے وعدے پر ثابت قدم رکھ. مرید ہوتا ہوں میں خاندان عالی شان قادریہ رضویہ میں، میں نے اپنا ہاتھ آپ کے ہاتھ میں دیا اور آپ کے ذریعے سے سرکار بغداد حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں دیا. اے اللہ مجھے جناب غوث اعظم کے مریدوں میں قبول فرما اور کل قیامت میں غوث پاک کے غلاموں میں اٹھا. صلاۃ و سلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلك وصحابك يا نور الله. اچھا آج 14 اگست ہے اور وہ فنکشن وغیرہ یہ آج کی رات ہوتے ہیں, یہ بڑی رات کی طرح اگلی رات نہیں مناتے, وہ دن گزر جاتا ہے نا, کیونکہ یہ الٹی کھوپڑی کے لوگ ہوتے ہیں جو ناچتے ہیں, تو یہ آج کی رات ناچیں گے جب 14 اگست ختم ہو جائے گی. تو یہ اللہ تعالیٰ ان کو توبہ کی توفیق نصیب فرمائے. آمین آمین. یہ میرے کو یاد آ گیا, اصل ہم سمجھتے تھے کل رات کو ناچیں گے, بارش ہو گئی ہم خوش ہوتے تھے, یا اللہ آج بھی بارش بھیج دے یہ ناچنے سے بچ جائے. یہ اللہ گلا مچاتے بابا جو پچھلی رات گئی نا, اس میں یہ فائرنگ یہ کرتے اور آج ابھی رات آئے گی نا غالباً اس میں یہ ناچتے ہیں, یہ ہجڑوں کی نقلیں کرتے ہیں. آج میرے کو یاد پڑتا ہے, کیا خیال ہے؟ جی جی بابا, دن گزار کے رات کو کرتے نا, یہاں آج یہ ناچنے کی تیاریاں جو کر رہے ہیں نا, یا اللہ ایسی بارش بھیج دے ایسی بارش بھیج دے کہ یہ ان کے دل بھی دھل جائے اور یہ سب دعوت اسلامی کے مبلغ بن جائے, یہ چکان ہو جائے, یہ نہ کر سکے. مگر اب یہ روڈوں پہ تو شاید انہوں نے انتظام کیا نہیں ہوا یار, جو دہشت گردیوں سے ڈرتے تو یہ بھی ہے نا, ان کو جان سب کی سبھی کو پیاری ہوتی ہے, ان کو بھی پیاری ہوتی ہے, یعنی کسی کے بنگلوں میں اور کلب کلبوں میں اور بنگلے جو باپا ہے نا, زلزلے کی بد دعا نہیں کروں گا میں, پھر سارے بھی مسلمان اس کی لپیٹ میں آ جائیں گے اگر قبول ہو گئی تو. اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت کرے, اکل سلیم عطا کرے, یار حبیب کے صدقے میں کہ یہ سب کے سب توبہ کر لیں, یہ ناچ گانے بجے ایڈم بولے گانے بجے تباہ کرنے کی کدی نے دیا, گانے باجوں سے اور ان چیزوں سے یہ اجتناب کریں کہ گانے باجے جو ہے نا, یہ آپ کو پتا کس نے ایجاد کیے ہیں؟ یہ شیطان نے ایجاد کیے. شیطان اس کے ذریعے اپنا غم غلط کرتا ہے, اور وہ قابیل نے اس کا ساتھ دیا تھا, قابیل بھی ٹینشن میں تھا نا, اس نے پہلا قتل کیا تھا, تو یہ قابیل اور شیطان نے مل کر یہ تمبورا اور اس طرح کی چیزیں ایجاد کی اور ان لوگوں نے ناچرن کی محفلیں کی. ہمارے یہاں تو خوشی منانے کے لیے جو سب سے اہم جز ہے, جو ہمیشہ ایک حصہ ہے, وہ تو بابا ہے ہی موسیقی. سب سے اہم جو حصہ ہے مطلب موسیقی سب سے اہم حصہ ہے خوشی منانے کا, چاہے وہ شادی کی ہو, بچے کے پیدائش کی ہو, یا کسی کے طرح کے بھی خوشی ہو, جشن ہو, تو اس میں تو موسیقی کا تو حصہ اپنی جگہ پر ہوتا ہی ہے. اللہ تعالیٰ کو دو آوازیں بڑی ناپسند ہیں, غم میں نوحہ, حدیث شریف کا مضمون ہے غم کے اندر نوحہ, جو یہ عورتیں واویلا کرتی ہیں نا, ہاں وہ مچاتی ہیں, تو غم کے اندر نوحہ اور خوشی کے اندر باجا بجانا, یہ اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے. تو مسلمان وہ بات پسند کرتا ہے جو اس کے رب کو پسند ہوتی ہے, تو جو رب کی ناپسند وہ سب کی ناپسند, ٹھیک ہے؟ تو گانے بازی جو ہے یہ گناہ کا کام ہے, ان کا بجانا وہ بہار شریعت حصہ 16 صفحہ نمبر 152 پر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا, دو آوازیں دنیا و آخرت میں ملعون ہیں, نغمے کے وقت باجے کی آواز اور مصیبت کے وقت رونے کی آواز. ایک اور حدیث پاک میں فرمایا, گانے سے دل میں نفاق اگتا ہے جس طرح پانی سے کھیتی اگتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے گانے سے اور گانا سننے سے اور غیبت سے اور غیبت سننے سے اور چغلی کرنے اور چغلی سننے سے منع فرمایا. ایک اور حدیث میں ارشاد ہوا, اللہ تعالی نے شراب اور جوا اور کوبا یعنی ڈھول حرام کیا, اور فرمایا ہر نشے والی چیز حرام ہے. تو آپ نے دیکھا ڈھول کو بھی حرام کیا گیا. تو یہ گانے بازیاں جو ہیں یہ بڑے خطرناک ہیں. یہ اس کی تفصیلات دعوت اسلامی کے اشاعت ادارے مکتبۃ المدینہ کے رسالے گانے بازی ہول واقعہ میں کافی بیان کی گئی ہیں. تو اس میں ایک صفحہ نمبر 28 پر ہے, اللہ کے محبوب دانا غیوب منزعون عن العیوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جو شخص گانے کے ساتھ اپنی آواز بلند کرتا ہے اللہ عز و جل اس پر دو شیطان مقرر فرما دیتا ہے, ان میں سے ایک شیطان ایک کندھے پر اور دوسرا شیطان دوسرے کندھے پر ہوتا ہے, اور وہ دونوں شیطان اپنے پاؤں سے اسے مارتے پیٹتے رہتے ہیں جب تک وہ خاموش نہ ہو جائے. حضرت ضحاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے, گانا دل کو خراب اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو ناراض کرنے والا ہے. حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے, رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جو گانے والی کے پاس بیٹھے کان لگا کر دھیان سے سنے تو اللہ عز و جل بروز قیامت اس کے کانوں میں سیسا انڈے لے گا. تو میرے پیارے پیارے بھولے بھالے استائیں بھائیو, کہاں شیطانوں کے چکر میں آ گیا کہ خوشی کے وقت گانا بجانا, گانا بجاتے ہیں ہم اور یہ خوشی کا موقع ہے اور اس میں یوں ہے اور اس میں چلتا ہے, یہ پتا چلے گا مرنے کے بعد کہ کیسے چلتا ہے, وہ چلتا ہے کس کو بولتے ہیں. تو مہربانی کر کے گانے باجوں سے آپ توبہ کر لیجئے. آپ نے اس کی ہلاکتوں کا بھی سنا, اس اللہ اور رسول کی ناراضیوں کا سنا, اور ظاہر ہے جس سے اللہ اور رسول ناراض ہوں گے وہ جنت میں تو جانے سے رہا, وہ جنت میں نہیں جائے گا تو پھر جہنم, اور یہ ایسے گناہ ہے کہ جو جہنم لے جانے والے ہیں. تو مہربانی کر کے آج کی رات اگر آپ نے فنکشن کی نیت کی بھی ہے تو اس کو موقف کر دیجئے, توبہ کر دیجئے, کر لیجئے, پچھلے سارے جو گناہ ہیں ان سے بھی توبہ کر لیجئے, اور آئندہ یہ نہیں کریں گے اس سے بھی توبہ کر لیجئے. اور اللہ کرے کہ کسی کے دل چوٹ کھا گیا اور مدنی چینل پر ہو تو اگر اس نے یہ ہم کو میسج دے دیا کہ آج ہمارا فنکشن ہم نے کینسل کر دیا ہے تو انشاءاللہ ہم کو بہت خوشی ہوگی, ہمارے دلوں سے دعائیں نکلیں گی اور ہمارے دنیا بھر کے ناظرین آپ کے لیے انشاءاللہ دعا کریں گے اور خوش ہوں گے کہ چلو بھائی ہم نے گناہ کا ایک مطلب سلسلہ رکوانے میں کامیابی حاصل کی. اور ویسے بابا اگر سارے مل کر یہ شیطان کے خلاف اعلان جنگ جو ہمارا ہے اس میں شامل ہو جائیں اور یہ جتنے بھی گناہوں کے کام ہیں اس کو چھوڑ دیں بابا, تو کیا جب کہ یہ جو ہمارے ملک کے اندر جو پریشانیاں ہیں مصیبتیں ہیں بد امنیاں ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے اگر گناہوں کو چھوڑا جائے اور اس یہ نعمت جو ہمیں ملی اس کا شکر ادا کیا جائے تو اللہ کی رحمت سے کیا عجب کہ یہ ساری چیزیں اتنی جلدی ختم ہو جائیں کہ ہم دیکھتے رہ جائیں. بے شک. تو تمام اسلامی بھائی شیطان کے خلاف جو جنگ چھڑی ہوئی ہے اس میں شامل ہوں, جہاں جہاں جو جو بیٹھا ہوا ہے اس زور سے اعلان جنگ کا نعرہ لگائیں کہ بس شیطان کو بھگتے بنے, شیطان کے خلاف جنگ جاری رہے گی, گانے بازوں کے خلاف جنگ جاری رہے گی, فلموں ڈراموں کے خلاف جنگ جاری رہے گی, نو بڑے فنکشنوں کے خلاف جنگ جاری رہے گی, ناچ رنگ کے خلاف جنگ جاری رہے گی, شیطان کے خلاف جنگ جاری رہے گی. انشاءاللہ عز و جل. تو جن کے ارادے بھی تھے کہ فلاں فلاں فنکشن میں فلاں فلاں اس جگہ پہ جائیں گے وہ بھی چاہے تو ایس ایم ایس کر دے کہ میرا جانے کا ارادہ تھا مگر الحمدللہ میں نے اس کو ترک کر دیا, جنہوں نے ارینج کیا ہوا تھا وہ بھی اپنے ارادے کو ظاہر کر دیں. اللہ تعالی ہم سب کو اخلاص کے ساتھ توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اس فنکشن کے بجائے اگر معاذ اللہ فنکشن کی سارے آپ نے تیاری کر لی تھی تو اس کو آقا کی ثنا خوانی میں تبدیل کر دیں, اجتماع ذکر و نعت کر لیں, اور ہمیں یہ بھی آپ اگر آپ کو نعت خوان چاہیے تو آپ ہم سے رجوع کریں, ہم کوشش کریں گے اگر بن پڑا تو آپ کو ناپکون پرووائڈ کر دیں گے انشاءاللہ اگر بن پڑا تو آپ ہم سے یہ مطلب بتائیں کہ ہم نے وہ فنکشن کی تیاری کر لی ہے اور ابھی یہ سارے کینسل کر دیے ہم آقا کی سنا خانی کریں گے ناچوانی کریں گے تو انشاءاللہ ہمارے ناچوان آپ کے ساتھ تعاون کر دیں گے انشاءاللہ مدینہ مدینہ ہو جائے گا سب انشاءاللہ شیطان کو بھاگتے بنے گی ایسا ایسا روئے گا ایسا روئے گا کہ شاید ہی کبھی رویا ہو اب بابا جو یہ بھی نہ کرانا چاہیں تو ان کے لیے پھر میرا مشورہ یہ ہے کہ جہاں جہاں آپ نے جمع ہونا تھا نا وہاں جمع ہو کر مدنی چینل کے ذریعے رات کو مدنی مذاکرے میں شریک ہو جانا اگر ممکن نہیں ہے تو ورنہ اس سے شاید یہ کہ جی جی وہ اگر ناطخوانی کر لیں گے نا ان کو ناطخوان مل جائیں گے تو بیٹھیں گے ورنہ پھر ادھر ادھر ان کے جو وہ آنے والے ہوں گے کہیں اور فنکشن میں نہ چلے جائیں جی جی بابا اجتماع ذکر و نعت ہو جائے دھوم دھام دھام دھام سے ان شاء اللہ مدینہ مدینہ اور جشن ولادت اور آقا کی آمد مرحبا ایسے نعرے لگاؤ ایسے نعرے لگاؤ کہ وہ شیطان نفس سبھی سوچتے رہے گی وہ کیا گیا یہ مدنی چینل اب کب تک ہم کو ستاتا رہے گا انشاءاللہ جب تک دم میں دم ہے تم کو ستاتا رہے گا انشاءاللہ صلوا على الحبيب صلى الله تعالى توبوا الى الله صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد وعلى اله وصحبه وبارك وسلم صلاه وسلاما عليك يا سيدي يا سيدي يا رسول الله ادینا پیارے باپا جان یہ ارشاد فرمائیے کہ اگر کسی نے عمرے کی نیت سے احرام باندھ لیا تو اب اس پر عمرہ لازم آئے گا یا نہیں ہاں میرے کو یہ مسئلہ پتا نہیں تھا وہ بھول گیا تھا پڑھے ہوئے تو ہوتے عام طور پہ یہ آیت تو میں نے خود رفق الحرمین میں ہوں تو ابھی دار الافتاء کے استاد بھائی نے ماشاءاللہ ڈھونڈ کر مجھے دی جنہوں نے سوال کیا ہے وہ آیت اور نیچے سے اس کی شرح پڑھ دیتا ہوں پارا دوسرا سورۃ البقرہ آیت نمبر 196 کا حصہ وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ اور حج اور عمرہ اللہ کے لیے پورا کرو اس میں ول عمرۃ للہ ول آئے صحیح پڑھو میں نا ول عمرۃ للہ اور عمرہ اللہ کے لیے پورا کرو اس کے تحت مفسر شہیر مفتی احمد یار خان علیہ رحمت المنان نور العرفان میں فرماتے ہیں اس سے معلوم ہوا کہ غیر واجب عبادت شروع کرنے سے واجب ہو جاتی ہے یعنی عمرہ جو کہ غیر واجب تھا لیکن اب شروع کر دیا نا تو غیر واجب عبادت شروع کرنے سے واجب ہو جاتی ہے اگر کوئی نفلی حج یا نفلی عمرے کا احرام باندھ لے تو اس کا پورا کرنا اس آیت سے ضروری ہو گیا اسی طرح جو نفلی نماز یا روزہ شروع کر دے اسے پورا کرے تو معلوم ہوا کہ جس نے احرام عمرے کا باندھا تو اب اس پر واجب ہوا لیکن یہ پھر یاد دلا دوں کہ صرف چادریں لپیٹ لینا یہ احرام باندھنا نہیں کہلاتا احرام باندھنا اس کو جب کہیں گے احرام جب بنے گا وہ جبکہ یہ چادریں تو لپیٹی ہیں لیکن ساتھ میں نیت بھی کرے دو رکعت پڑھنا سنت ہے ثواب کا کام ہے نہیں پڑھا تب بھی ممکن ہے اس کی نیت کرنا تو احرام کی چادریں باندھی اب اس نے نیت کی مگر اب بھی یہ اس کا احرام نہیں ہوا جب تک لبیک یا اس کی مثل نہ کہے لبیک کہے گا تب جا کر یہ احرام ہوا. اور اب اگر اس نے عمرے کی نیت کی ہے تو عمرہ اس پر واجب ہو گیا. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں کیسر محمود کاموں کے شہر پنجاب سے. بابا جان سے میں دو سوال پوچھنا چاہتا ہوں. بابا جان بیعت ہونے کے لیے مریض کا پیر کے ہاتھ میں ہاتھ دینا لازمی ہے کیا؟ اس طرح جس طرح سلسلہ قادریہ میں ہم وکال کے ذریعے بیعت ہوتے ہیں اور مدنی چینل اور فون اور بیٹری کے ذریعے بھی بیعت ہوتے ہیں، تو کیا اس طرح بیعت ہو جائے گی؟ حوالہ دے کر رہنمائی فرمائیے. اور دوسرا سوال یہ ہے کہ بابا جان کی ہوتے روزے کی عادت میں سوتے پر اگر غسل فرض ہو جائے، تو غسل تو کر لیا جاتا ہے لیکن غسل کے فرائض ادا نہیں ہوتے، تو کیا اس حالت میں نماز ہو جائے گی؟ رہنمائی فرمائیے. جزاک اللہ خیرا. آمین. سوال کے الفاظ رک رک کر اگر ادا کریں تو سوال آسانی سے سمجھ میں آئے گا، اسپیڈ سے جب بولتے ہیں جلدی جلدی تو اس میں اتنا سمجھ نہیں آتی. پہلا سوال، دو سوال کیے نا انہوں نے، ہاتھ میں ہاتھ دینا، ہاتھ میں ہاتھ دینا، یہ پیر کے ہاتھ میں ہاتھ دینا شرط نہیں ہے، وہ خط کے ذریعے بھی مرید ہو سکتا ہے، نمائندے کے ذریعے مرید ہو سکتا ہے، ٹیلی فون کے ذریعے مرید ہو سکتا ہے، اور مدنی چینل کے ذریعے بھی جبکہ براہ راست بیعت کروائی جائے مرید ہو سکتا ہے. پیر کے وکیل یعنی نائب کے ذریعے بھی اس کا مرید ہو سکتا ہے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. اور دوسرا سوال یہ کہ غسل فرض ہوا اور فرائض ادا نہیں کیے. ہاں، روزے کی حالت میں فرائض ادا نہیں کر سکتے، یہ غلط فہمی ہے، روزے کی حالت میں سارے فرائض ادا ہو سکتے ہیں. کلی میں غرغرہ نہیں کریں گے، ناک میں پانی اتنا نہیں کھینچیں گے کہ دماغ میں چڑھ جائے، باقی یہ کہ نرم ہڈی تک پانی اگر احتیاط سے چڑھائیں گے نا تو چڑھ جائے گا، اور کلی بھی حلق تک ایسی نگ مطلب کرے کہ وہ حلق سے نیچے اتر جائے، تاکہ وہ سارے منہ کے کل پرزے میں پانی، دانتوں کی کھڑکیوں میں پانی بہ جانا چاہیے. گرگرا نہ کرے، گرگرا ویسے بھی فرض نہیں ہے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. حلق کے کنارے تک پانی جائے، ہاں حلق کے کنارے تک پانی بہ جائے، اس طرح کلی کرنی ہے. وضو میں اس طرح کلی کرنا سنت الموقع ہے، اور روزے میں غسل میں فرض ہے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی. جیسا کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ غلط فہمی ہے کہ یہ روزے کی حالت میں فرض ساقط ہو جاتے ہیں غسل کے، تو ایک تعداد ہے بہت بڑی اسلامی بھائیوں کی اور دیگر کی کہ وہ روزے کی حالت میں اس طرح غسل فرض ہو جائے تو فرض ادا نہیں کرتے، اکثر فون پہ پوچھتے رہتے ہیں اور نماز پڑھ لیتے ہیں، تو اس صورت میں ان کی نمازوں کا کیا حکم ہے؟ پچھلی جو نمازیں اس طریقے سے پڑھی ہیں اس کے بارے میں ارشاد فرما دیجئے. ہاں، اس حالت میں نماز نہیں ہوگی، البتہ جب افطار کے وقت یہ بڑے بڑے گھونٹ پانی کے پیے گا، در پانی تو پیے گا، یہ تو اب اس کا فرض تو اتر جائے گا. اور اسی طرح اگر اب رات میں اس نے ناک میں بھی کھینچ کے پانی چڑھا لیا کسی وضو میں، تو اب اس کا فرض تو وہ اتر گیا، لیکن اس سے پہلے پہلے جتنی نمازیں اس نے پڑھی اس غلط غسل کے ساتھ جس میں فرض باقی رہ گیا تھا، وہ نمازیں نہ ہوئیں اور ان کا حساب لگا کر ان کی قضا فرض رہے گی. توبہ بھی کرے کہ جہالت خود گناہ ہے، سیکھا کیوں نہیں، فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، یہ قرآنی حکم ہے، تم نہیں جانتے، جاننے والوں سے پوچھو، تو تم نے علماء سے پوچھا کیوں نہیں، یہ الزام رہے گا کہ فرض کا سیکھنا فرض ہے نا، فرض علوم میں سے ہی ہے کہ غسل کرنا آنا چاہیے، تو روزے میں کس طرح غسل اور بغیر روزے کے کس طرح غسل سب معلوم ہونا چاہیے، تو انشاءاللہ آپ مدنی قافلوں میں سفر کرتے رہیں گے تو یہ جذبہ بھی ملتا رہے گا، اور ساتھ ہی ساتھ فوراً سے پیشتر اس کے لیے سیکھنا شروع کر دیں، اس کا سیکھنا مطالعہ کے ذریعے بھی ممکن ہے. الحمدللہ بہار شریعت دوسرا حصہ یہ ان مسائل پر ہے، ان کو آپ سیکھیں، نماز کے احکام میں بھی یہ مسائل آپ کو ملیں گے، وضو کا رسالہ ہے مختصر سا، اور تفصیلی مسائل بھی پڑھنے چاہیے، اس وضو کے رسالے پر اکتفا نہیں کرنا چاہیے، بہار شریعت میں تفصیلی مسائل ہیں، ان میں بھی بعض مسائل سمجھ میں نہیں آئیں گے، تو علماء سے مزید اس کا خلاصہ چاہنا چاہیے، جس طرح وہ دنیاوی کام کرتے ہیں کہ اب جیسے آپ کمپوزنگ کرتے ہیں تو جب گاڑی اٹکے گی اب وہ آپ کا کام رکا ہوا ہے تو کیا کرتے ہو، اپنے اسٹاڈوں کو فون کرتے ہوں گے کہ وہ یوں یوں یوں، تو وہ بولے گا وہ فلاں بٹن کو پہلے دباؤ، اس کے بعد اس کو دباؤ، پھر دوبارہ اس کو دباؤ، تو تمہاری وہ ترکیب سیٹ ہو جائے گی، کرتے ہیں نا اس طرح، تو جب دنیاوی کاموں میں پوچھتے ہیں تو یہ تو آخرت کے کام، انہیں عالم کو پوچھنے میں کیوں شرمائیں، اور اب تو ماشاءاللہ اتنی سہولت ہو گئی دارالافتاء اہل سنت مدینہ مدینہ اپنا مطلب ہے کہ آپ کے ساتھ تعاون کر رہا ہے، ٹیلی فون نمبر بھی ہوتے ہیں اور اس پر ماشاءاللہ جواب دیے جاتے ہیں اللہ کی رحمت سے، اور جن کے قریب دارالافتاء وہ جا کر بھی ان سے تشفی کر سکتے ہیں سوالات کر کے، دارالافتاء اہل سنت سے رجوع کیا کریں آپ. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلى الله تعالى عليه واله وسلم صلوا على الحبيب صلى الله عليه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. بابر اتاری عرب شریف سے بات کر رہا ہوں. میری طرف سے تمام اہل وطن اور دعوت اسلامی کو جشن آزادی مبارک ہو. اور آپ نے جو اسکرین پر پاکستان کا جھنڈا لگایا ہے یہ دیکھ کر بہت بہت بہت اچھا لگا، اور آپ سے مدنی التجا ہے کہ اپنی سحری اور افطاری کی دعاؤں میں بھی پاکستان کے لیے خصوصی دعائیں کریں انشاءاللہ عزوجل. یہ کوئی قائد تھے، لیڈر تھے، کون تھے کچھ پتا نہیں چلا، ماشاءاللہ جذبات ان کے اچھے تھے. اب پاکستان کا جھنڈا تو ہم پاکستانی ہیں تو لگائیں گے نظر، پاکستان کی پیدائش ہے میری، تو ہمارا وطن ہے، اللہ اس کو اسلام کا مضبوط قلعہ حقیقی معنی بنا دے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہمیں ڈیوٹی کے دوران باجماعت نماز پڑھنے میں دشواری ہوتی ہے، اس کے لیے آپ سے وضاحت جواب طلب چاہتا ہوں، اس لیے اس کے لیے ہم کیا کریں، آپ کی بڑی مہربانی ہو. اور یہ پروگرام تمام گھر کی فیملی ہماری بہت شوق سے دیکھتی ہیں، بچے بھی، بڑے بھی اور بزرگ بھی، اور اس چینل میں جو دینی باتیں بتائی جاتی ہیں بچوں میں بہت اچھا رجحان پیدا ہو رہا ہے ہمارے گھر کے، اور بڑے شوق و ذوق سے دیکھا جاتا ہے. اگر مسجد قریب ہے، یعنی کہ کوئی ایسا عذر نہیں ہے جماعت سے رکنے کا، تو صرف نوکری کی وجہ سے جماعت ترک کرنے کی شرعاً اجازت نہیں ہے. ہاں اگر نوکری ایسی ہے جیسے کہ وہ اپنے سیکورٹی گارڈ ہوتے ہیں، حارسین وغیرہ، کہ اگر یہ سارے کے سارے اس جماعت میں شریک ہو جائیں گے تو ہو سکتا ہے کہ دشمن حملہ آور ہو جائے، ایسی کوئی نازک ڈیوٹی ہے اس میں گنجائش ہے کہ باری باری نمازیں پڑھیں، یا کوئی جماعت کرانے کا حال ہے تو وہ جماعت کروا دے، باری باری ترکیب بنا سکتے ہیں، اس میں گنجائش ہے. اور عام طور پہ جیسے ان کی جو نوکری ایئرپورٹ والے لگتے تھے، یہ تو یہ کوئی سیکورٹی اہلکار نہیں تھے، یہ غالباً اندر کسی طرح کا کوئی کام کرتے ہوں گے، تو ایسوں کو جبکہ مسجد ہے جماعت, اگر مسجد ہے اور جماعت کا اور کوئی عذر نہیں ترک کرنے کا تو نوکری کی وجہ سے جماعت ترک کرنے کی اجازت نہیں ہوتی. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب. میرا نام کاشف احمد ہے, مدنی چینل کو میں دیکھتا ہوں اور اس میں مدنی مذاکرہ خاص طور پہ دیکھتا ہوں, اس سے کافی معلومات حاصل ہوتی ہیں. اسی سلسلے میں میں حضرت صاحب سے ایک مسئلہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ نماز تراویح میں امام صاحب سے اگر تین رکعت ایک ساتھ ادا ہو جائے اور اس میں وہ کمپلیٹ ہونے کے بعد سجدہ سہو بھی نہ کریں تو اس سے کیا مسئلہ ہے؟ اگر اس کے بعد نمازی حضرات جو ہیں بتائیں بھی اور امام صاحب بولیں کہ میں نے اپنی منزل کے لحاظ سے دو رکعت ہی ادا کیے ہیں تو اس سلسلے میں اس کے بارے میں کیا مسئلہ مطلب اس کا ہوگا؟ اور مدنی چینل کو تین سال کمپلیٹ ہونے پر میں بہت مبارکباد پیش کروں گا, اور ان کا بہت اچھا سلسلہ چل رہا ہے, میں تقریباً تین سال سے ہی یہ سلسلہ دیکھ رہا ہوں, مدنی مذاکرہ اور دوسرے ناپانی کے پروگرام اور دوسرے لائف پروگرام جو ہوتے ہیں, مطلب بہت اچھا حضرت صاحب کی تقاریر اور مسئلے مسائل جو بیان کرتے ہیں اس سے ہمیں کافی معلومات ہو رہی ہیں. حاجی عمران طاری صاحب بھی جو مسئلے بیان کرتے ہیں وہ بھی ماشاءاللہ بہت اچھے, اس سے ہمارا ذہن کلیئر ہوتا ہے. اور میں ان کو مبارکباد پیش کروں گا کہ آج مدنی چینل کو تین سال کمپلیٹ ہو چکے ہیں, اور اللہ ان کو جو ہے اور مزید اس میں استطاعت عطا فرمائے اور مزید یہ اچھا سے اچھا کام کریں. اس کا مسئلہ میں آپ کو بحر شریعت سے پڑھ کر سناتا ہوں. بحر شریعت جلد اول صفحہ نمبر 693 تراویح کا بیان ہے, اور اس میں مسئلہ نمبر 33 دو رکعت پر بیٹھنا بھول گیا, کھڑا ہو گیا تو جب تک تیسری کا سجدہ نہ کیا ہو بیٹھ جائے, اور سجدہ کر لیا ہو تو چار پوری کر لے, مگر یہ دو شمار کی جائیں گی, دو کاؤنٹ ہوں گی, اور جو دو پڑھ چکا ہے تو چار ہوئی, اور جو دو پر بیٹھ چکا ہے, دو پر بیٹھ کر تحیات جیسے پڑھ لی تھی اور پھر کھڑا ہوا تھا تو اب چار پوری ہوئی تو چار ہو جائیں گی, اور نہیں بیٹھا تھا تو پھر چار پوری کرے اور یہ تین دو اس میں سے کاؤنٹ ہو جائیں گی. مسئلہ 34 یعنی 34, تین رکعت پڑھ کر سلام پھیرا, اگر دوسری پر نہ بیٹھا تھا تو نہ ہوئی, ان کے بدلے کی دو رکعت پھر پڑے. غالباً سوال میں صورت یہی ہے کہ تین رکعت پڑھ کر اس نے سلام پھیر دیا تو اگر دو میں بیٹھ گیا تھا اور اب تیسری پر کھڑا ہو گیا تھا تو اب یہ کہ ان کے بدلے مزید دو رکعت پڑھنی ہوں گی, دو رکعت پھر پڑھے, یہ ہے نا تینوں ہی نہ ہوئی, ہے نا, یہ سمجھ میں آ رہا ہے. آپ دوسرے پہ نہ بیٹھا تھا تو. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. اللہ اکبر اللہ اکبر. اللہ اکبر اللہ اکبر. اشہد ان لا الہ الا اللہ. اشهد ان چاہیے. ولا حول ولا قوة كان المال الله على آلك وأصحابك يا حبيب الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته واجعلنا في شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. صلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. میرا نام محمد الطاف اتاری ہے, میں باب المدینہ کراچی سے بات کر رہا ہوں. میں نے بابا کی شہری دیکھی اور میں نے بابا کو نجات کرتے ہوئے دیکھا تو میرا دل اٹھا اور میں نے فوراً اسلام قبول کر لیا. اور میں اب ہر دن مدنی چینل کو ہی دیکھتا رہتا ہوں. مجھے مدنی چینل سے پیار ہے, انشاءاللہ عزا و جل. ماشاءاللہ, یہ مدنی چینل کے باہر ہے کہ انہوں نے مدنی چینل دیکھ کر اسلام قبول کیا. اللہ آپ کو مبارک کرے, اللہ تعالیٰ آپ کو اسلام پر استقامت نصیب فرمائے. نمازیں پڑھتے رہیے اور احکام جلدی جلدی اسلامی احکام سیکھ لیجئے اور مدنی ماحول سے وابستہ رہیے, جہاں آپ کے قریب سنت و برا اجتماع ہوتا ہو دعوت اسلامی, اس میں شرکت کیجئے اور ان کے ساتھ مدنی قافلوں میں سفر کر کے آپ اپنے اسلامی احکام سیکھنے کی بھرپور ترکیب فرمائیے. اللہ آپ کو استقامت عطا فرمائے, ہم سب کو اسلام پر ایمان پر استقامت نصیب فرمائے. آمین. بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, صلوا علی الحبیب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد یاسر عطاری بات کر رہا ہوں میوالی سے. میرا پاپا جانے کی درگاہ میں یہ سوال ہے کہ اگر کوئی اسلامی بھائی رات کو تراوی پڑھ کر شکر روزہ رکھنے کی نیت سے سو جائے اور شہری کے وقت وہ اٹھ نہیں پاتا یا لیٹ ہو جاتا ہے, اگر وہ بغیر کچھ کھائے پیے پورا دن روزے کی نیت سے گزار دے تو کیا اس کا روزہ ہو جائے گا؟ برائے مدینہ مغفرت کی دعا بھی فرما دے. یغفر اللہ لنا ولکم. بے شک سحری کے بغیر روزہ ہو جاتا ہے, واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. فیضان سنت جلد اول صفحہ 176 یعنی 176 پر ہے. حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں, جو کوئی سبحانک اللہم و بحمدک لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک کسی مجلس سے اٹھتے وقت 3 مرتبہ پڑھے تو اس کی خطائیں مٹا دی جاتی ہیں, اور جو مجلس خیر و مجلس ذکر میں پڑھے تو اس کے لیے خیر یعنی بھلائی پر مہر لگا دی جائے. آئیے مل کے پڑھ لیتے ہیں. صلو علی الحبیب. سبحانک اللہم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. مدری چینل کے ناظرین کو یہ یاد دلا دوں کہ کل جس طرح پاکستان کی اہم شخصیات کے تاثرات و سوالات آپ نے سنے تھے، اسی طرح آج بھی انشاءاللہ تراویح کے بعد انہیں 10:30 بجے کم و بیش 10:30 بجے انشاءاللہ وہ مدنی مذاکرے کا سلسلہ شروع ہو جائے گا، وہ تلاوت نعت شریف وغیرہ، اور انشاءاللہ مدنی مذاکرہ بھی جلدی شروع ہو جائے گا. ہو سکتا ہے میں 10:30 بجے مدنی مذاکرہ شروع کر دوں، تو اب انشاءاللہ کل سے تو ہم نے عشاء کی نماز بھی جلدی کرنی ہے، کل سے انشاءاللہ عشاء کی جماعت فیضان مدینہ میں عالمی مدنی مرکز میں 9 بجے ہوگی، تو انشاءاللہ امید ہے کہ 10 یا 10:15 بجے مدنی مذاکرے کا سلسلہ شروع ہو جائے گا، تلاوت نعت یہ. تو آج اعلان بھی ہوگا عشاء کے بعد انشاءاللہ 9 بجے کا انشاءاللہ عز و جل. تو آج بھی خوب دل جمعی کے ساتھ مدنی چینل کے ناظرین اپنے ملک کے وہ سیاستدانوں اور قائدین کے تاثرات دعوت اسلامی کے بارے میں سنیں کہ دیکھو الحمدللہ دعوت اسلامی کتنی پیاری تحریک ہے کہ مختلف سیاسی پارٹیاں دعوت اسلامی کو گویا اپنی مدنی پارٹی تسلیم کرتی ہیں. یہ مدنی پارٹی ہے، یہ مطلب نمازوں اور مسجد بھروں کی تحریک چلائے ہوئے، تو الحمدللہ سارے مسلمان اس مدنی پارٹی کو ووٹ نہ دیں، بھلے نوٹ بھی نہ دیں، بس ان کے اجتماعات میں شرکت کریں. ووٹ تو یہ مانگتی نہیں ہے آپ سے، نوٹ مانگتی رہتی ہے تاکہ یہ مدنی مراکز بناتی رہے اور مدنی کاموں کی دھومیں مچاتی رہے. تو بہرحال یہ کہ آج رات کو بھی آپ نے جلدی جلدی ناظرین نے کم از کم 10:30 بجے اٹینشن ہو کر اچھی اچھی نیتیں کر کے موبائل فون آف کر کے مدنی چینل کے آگے بیٹھ جانا ہے، تو انشاءاللہ بہت سارے وہ علمی مدنی پھول ہمیں چننے کو ملیں گے اور مزے کو مزہ آ جائے گا انشاءاللہ. تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں عصر کی اذان کا وقت ہو گیا ہے.